Trójka. Program trzeci. Muzycznych pejzaży, wydanie 733. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Thank you. Przypuszczam, że niemal wszyscy moi słuchacze domyślają się, dlaczego akurat to nagranie przed chwilą wybrzmiało. Dziś jest noc z 11 na 12 grudnia 2014 roku. Dokładnie 15 lat temu, o tej porze, tu w tym studiu, siedział Tomek Beksiński i żegnał się z nami. I myślę, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, że on się z nami żegna, że słyszymy go w jego audycji po raz ostatni. No ale tak się stało. 2 tygodnie później Tomka nie było już z nami i nie ma go już od 15 lat, a przecież wciąż go brak. Brak go w radiu, bo to, co działo się, ten klimat podczas jego audycji, to była rzecz absolutnie niespotykana w radiofonii. To jeden z największych magów tych nocnych programów radiowych. A jakże go brak, kiedy ukazują się kolejne filmy z cyklu przygód agenta 007. Przecież za rok premiera kolejnego filmu i tłumaczenie już będzie inne. A przecież te Bondy, które tłumaczone są już nie przez Tomka, to z całym szacunkiem dla osób, które dokonują przekładów, ale to już jest zupełnie nie to. Był także w tej dziedzinie absolutnym mistrzem. Ale nie ma go z nami. Nie ma go z nami od 15 lat. W nocy z 11 na 12 grudnia 1999 roku z nami się pożegnał. I jeszcze raz to powtórzę. Zupełnie nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. A on mówił wtedy z głośników czy ze słuchawek do nas po raz ostatni. Thank you. Camel, Stationary Traveler. Ostatnie nagranie w ostatnim programie Tomka Beksińskiego. Niewykluczone, że już wkrótce dotrze do was pewna wiadomość dotycząca tych właśnie dwóch nagrań, które przed chwilą się pojawiły, czyli Legendary Pink Dots, Neon Mariners i Camel, Stationary Traveler. Ale nie będę nic zdradzał, nie będę uprzedzał faktów. Mam nadzieję, że lada moment wszystko się wyjaśni i, że tak to ujmę, ogłosi. No i jakie nagranie teraz powinno się znaleźć? Jakie nagranie pasuje do tych, które wybrzmiały przed chwilą? Jest takie nagranie i czysty przypadek o tym spowodował, choć przecież przypadków nie ma. W ubiegłą sobotę w klubie Studio w Krakowie odbyła się trzecia edycja fantastycznego, chciałem powiedzieć, festiwalu, ale to nie jest festiwal, to jest wielkie wydarzenie kulturalne, które już wrosło na stałe od 3 lat w Kraków. Synestezje. Świetna sprawa, trwająca 2 dni, na której spotykają się i malarstwo, i wszelaka sztuka, dźwięk, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście skupię się na muzyce, bo to jest mi najbliższe. 60 młodych zespołów przysłało swoje dźwięki. Jury spośród tych zespołów wybrało finałową dwójkę. Kolejna dwójka została wybrana przez internautów. No i oto w sobotę na scenie w klubie Studio pojawiły się 4 znakomite zespoły. Tym razem poziom był niezwykle wyrównany i niezwykle wysoki. Wystąpiły Cheap Tobacco, wystąpił Exploser, wystąpili The Abstinence i wystąpili The Exile. Wszyscy znakomici i każdy trochę z innej bajki. I jury miało bardzo trudne zadanie, aby którąś z tych formacji wybrać i nagrodzić udziałem w koncercie dzień później, w niedzielę, w roli supportu przed grupą Hey. Tak jak mówię, w tym roku obrady były niezwykle długie i burzliwe i w zasadzie pierwsze miejsce zajęły 2 zespoły, ale ponieważ przed Hejem mógł zagrać tylko jeden, to tym jednym zespołem, a może zacznę od tego drugiego, tym, który nie zagrał przed Hejem, była formacja Stychów, The Abstinence, która ma obiecany występ na przykład podczas juwenaliów w Krakowie w 2015 roku. Natomiast festiwal wygrał zespół Cheap Tobacco z Krakowa, który w swoim repertuarze ma utwór, myślę, że świetnie pasujący dokładnie w tym miejscu. Posłuchajmy. Nasz anioł stróż. bo tam czeka już nasz Obiecano mi w spokoju śnić. Dobrze wiem, że nie wróci już mój anioł stróż. Dobrze wiem, że nie wróci już. Bardzo dobry pop, zabarwiony lekko bluesem, takim może gdzieś z okolic Miry Kubasińskiej. Zresztą zespół dowodzony przez Natalię Kwiatkowską, mający w swoim składzie trzech bardzo zdolnych muzyków, gra na koncertach m.in. jeden cover Miry Kubasińskiej, także to nie przypadek, że pewne wpływy można wysłyszeć w ich muzyce. Chip Tobacco, myślę, że jeszcze będzie pojawiał się, powinien pojawiać się na antenach radiowych. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego zespół, który naprawdę gra znakomitą muzykę, na synestezjach zagrał przewspaniale, a Natalia imponuje niezwykle czystym głosem, z niezwykłą dykcją. Stworzyli nieprawdopodobny klimat. Dlaczego taki zespół istnieje już 4 lata? Gra utwory, jak chociażby ten przed chwilą, które bez problemu mogłyby być grane podczas dziennych pasm radiowych, no ale nie są grane z tego, co mi wiadomo, a są grane różne dziwne inne rzeczy czasami, które nie pojmuję tego. Albo inaczej, może i pojmuję, ale może tymi moimi spostrzeżeniami dzielić się nie chcę. Anioł Stróż, grupa Cheap Tobacco. Na razie mają jedną płytę na koncie, nazywa się Cheap Tobacco, ale przygotowują się do nagrania drugiej. Zresztą grają już nowe kompozycje na koncertach. No to teraz zupełnie zmienimy klimat. Będą wyłącznie zespoły zagraniczne do końca. No a wszystko związane z tym, że przecież rok się kończy. Rok podsumowujemy i oddajemy głosy na nasz ulubiony album roku 2014. Głosy można oddawać online, wchodząc na stronę www.pejzaże.trojka.info albo na stronę www.artrock.pl. Ponieważ to serwis Artrock przygotował mechanizm głosowania, jak co roku od wielu lat, dlatego też bezpośrednio z ich strony można do tego formularza głosowania dotrzeć. Tam oddajemy głosy na maksymalnie 10 płyt wydanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nominaci na stronie są podani, ale można dopisywać swoje płyty, jeżeli coś tam przegapiliśmy i jakieś płyty ważnej nie wpisaliśmy na tę listę. No i oczywiście można dopisywać własne komentarze na temat wybranych płyt. Wszystkie te wybrane płyty i komentarze najciekawsze tych płyt dotyczące zostaną przedstawione na antenie, kiedy to ta lista zwycięskich najulubieńszych płyt zostanie przedstawiona na początku stycznia 2015 roku. Tak jak obiecałem, od tego tygodnia będą już same powtórki. No i tak jak się to co roku zdarza, znów słowa nie dotrzymam, bo oto niejako w ostatniej chwili wpadły mi w ręce dwie płyty. Z tej jednej, która jest znakomita moim zdaniem, jedno nagranie za chwileczkę, a później z innej, którą już mam od dłuższego czasu, ale jakoś tak nie było okazji, aby się z nią podzielić, będzie tych nagrań więcej. Ta znakomita, która dopiero co wpadła mi w ręce, to album Tellurion grupy Soen. Przyznam szczerze, że czekałem na drugi album tego zespołu. Obawiałem się, że może to z nim różnie być, jak to z takimi supergrupami bywa. Przypomnę wam, że Soen to grupa założona przez Martina Lopeza z grupy Opeth. Powstała w 2004 roku, ale trwała w uśpieniu i pojawiła się dopiero w 2010. Obok Martina Lopeza na basie grał Steve DiGiorgio, śpiewał Joel Eckleff, a grał na gitarze Kim Platbarcis. I w tym składzie przyjechali na Inorock w 2012 roku. Bardzo się spodobali. Byli akurat po wydaniu płyty Cognitive. I potem nastąpiła cisza, ale ta cisza została przerwana. Nowy album jest z nami. Tak jak powiedziałem, album znakomity. Świetnie się go słucha, a grupa częściowo zmieniła styl i nie jest to już taki czysty prog metal w stylu Tula, ale też momentami pojawiają się zupełnie inne takie post-metalowe brzmienia, które bardzo cały album urozmaicają. Tylko Joel Eckleff wciąż śpiewa tak, że można go porównywać zarówno do Jamesa Maynarda Keenana, jak i do Michaela Okerfelda, czy naszego Mariusza Dudy chociażby. Momentami bardzo przypomina. Ale w tym jest metoda. Niektóre nagrania są niezwykle ciężkie, ostre, ale z przodu jest ten niezwykle taki ciepły, romantyczny głos Eckleffa. Nie ukrywam, że bardzo mi to odpowiada. Dziś nagranie nietypowe z tej płyty, bo takie w miarę spokojne. Inne są nieco bardziej dynamiczne. Ale jakie jest w nim piękno. Z płyty Tellurion nagranie Words i grupa Soen. Reach for that will make you kneel. There's nothing left here, no one to say. To grupa Sun ze swojego najnowszego albumu, drugiej płyty, Tellurian. A teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Tam w Wheeling, w West Virginia, działa od pewnego czasu, tak mniej więcej od 2011 roku, formacja Brimstone Coven. Grają, jak sami to określają, retro hard rock, ewentualnie doom. Ja bym to jednak określił taką soft odmianą doomu, czy też retro hard rocka, bo choć rzeczywiście ta muzyka zahacza o te style, ewentualnie o stoner rock, to nie jest aż tak ciężka, jak można by podejrzewać z opisu. Corey Roth, grający na gitarze, jest wodzem tej właśnie formacji, a w nagraniach można doszukać się wpływów takich zespołów jak Black Sabbath, Pentagram, Led Zeppelin czy, uwaga, P. Pink Floyd. Tak sami piszą na swojej stronie i ja się z nimi zgadzam. Cztery nagrania z ich debiutanckiego albumu, który ukazał się w sierpniu bieżącego roku: Cosmic Communion, The Grave, Lord and Master i The Seance. Brimstone Coven, tak nazywa się ten, myślę, że ciekawy debiutant ze Stanów Zjednoczonych i mam nadzieję, że ich muzyka z debiutanckiego albumu przypadła wam do gustu. Natomiast jestem pewien, że przypadła wam do gustu muzyka z drugiej solowej płyty, proszę. Drugiej solowej płyty Tima Bownessa, która ukazała się tak mniej więcej przed wakacjami. Po 10-letniej przerwie Tim wydał drugi swój taki całkowicie solowy album Abandoned Dancehall Dreams. Pierwszy sprzed 10 lat nazywał się My Hotel Year. Całość zmiksował Steven Wilson. Na płycie wspomogli Tima m.in. Pat Mastelotto i Colin Edwin. No i oczywiście członkowie zespołu No Man, tego żywego składu z koncertów.